kutoka uzazi wa damu, na rithi yake damu maungo yangu yana timu, na yacha mbingu, na shuka duniani na nayanza yangu zamu, na kuwa kama mdhaifu mwenye macho pofu, niletoswa ndani mkondo wa maji ya kina kirefu, mionzi mikali toka ngani kwa mtu kuka, na waka juu yotosi uongo wangu inamulika, na pata ufunuo, upana uope wangu na sitisha kawio, na anza nifuta nyayo toka giza la machweo, na kwa mwelekeo nikabili mitendo na nione mwanga wa mawio, binadamu kwenye rithi yenye rutuba, iliyopambwa na vingi macho yangu ndo shuhuda, naishi na utandoto na tembea na itikia wito, nina malengo mazito na yenye tani siaratilu zito, na kwa makini nisije zikose kanuni, nikawacha na unifuatia kwenye wingu la huzuni, na piga ni atabati nikasawa na mstatili, nijipoke salamu nikiwa ndani ya itishari, nihodhi makazi wangu kando fuko wa bahari, mikono yangu zungusha usukani wa motokari, mbolea jesha ufedha mifukoni ni shamiri, mke mzuri alepambo nyumbani na watoto alona wiri, tupia macho takwimu na kosa msukumo, mimi wana wa adamu kwani kasi natisha, hatua nipigazo zikaribu kuitimika, na baki sikitika malengo haya tofika, maisha yangu asakatika mwa itabaki na tamaa, lakini mwili hautoamka. Tembeza mwili wangu mchovu toka sulubwa za hama zilizokwisha nisibu, fikira za baki na sufuti kama kovu yenye ung'avu wa dira, ibainisha ya kuwa ndana jasho langu limo limo thamani wa wangu jira, na kile na mani zangu ndo pekee vinara katika hingumu imra, na ufuta moyo jasho na ujenge nguzo, pate simame mara dhidi ya lagai za shetani zinazo ni sakama na zimeandamazo, kwa ushawishi wa uzuri wa ndoto zilizongazo singizini kunielekeza tamani, nifanye mikono yangu poke Mungu alivyolani, venye kutoka dhambini tavyo nitosa motoni, mimi mumini tena mhanga mbele Mola kwa shahada na sujuda sakafuni, narudisha kumbukumbu vitabuni, hapana Mola mwenye kweza zaidi manani, kwa mara nyingine mimi mja mtifu narudi kwake, na hizi hatua chache zilizobakia kuyafikia makazi yake, naingia ndani msikiti na keti juu ya busati na vuta uradi kabla swala, na utumai mkono wa Mola mkombozi ushike wangu tosi, yani kili mupesi, kwani kwake yote haya ni bado mepesi. Siku machoni